سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Evet, biliyorsunuz her cuma günü bu saatlerde ashabın anlayışına uygun olmak şartıyla Kur'an ve sahih sünnete göre İslam fıkhını görüyoruz. Ve biliyorsunuz İslam fıkhı her Müslüman için farz, rükün, şart, vacip veyahut da sünnet olan şeyler var. İnşallah bundan önceki derslerimizde biz namazın şartlarını anlatmıştık. Bugün inşallah namazın rükünlerine başlayacağız. Yalnız bu rükünlere, bu derse başlamadan önce, yani adetimize uygun, İslam'ın şart, namazın şartlarını bize kim anlatacak veya da kim hatırlatacak? Müslüman olması, 7 yaşın üzerinde olması, akıllı olması, abdestli olması, örtünmesi, vaktin girmesi, niyet etmesi ve kıbleye yönelmesi. Bir de temizlik. Satrul avra. Evet, satrul. Yalnız temizlik dediğiniz... Necasetten temizlik. Evet. Evet, işte İslam'ın, namazın şartları biliyorsunuz 9'dur. Ve biliyorsunuz bu şartlar her Müslümanın bilmesi gereken şartlardır. Ve özellikle biz burada ders gören kardeşlerimiz, çünkü bu dersten hedefimiz veya tagayımız neydi? Öğrendiğimizi özellikle rükün ise, vacip ise, şart ise herimiz bunu ezberlememiz gerekiyor. Çünkü genelde bu namaz esnasında her namaz kılan kişinin hareketleriyle ilgili olan şeylerdir. Yani şimdi bir Müslüman erkek veyahut da bir Müslüman kadın bu gibi rükünleri, şartları, vacipleri bilmezse bu namaz esnasında bunlardan bir eksikliğini yaptığı zaman ne yapar? Kendisinin bu namazı eda ettiğini tahmin ediyor ama namaz bu namazı eda etmemiş sayılır. O zaman bu onun üzerinde borç kalır. Tabii ki bu borç kalınca bilmediğinden dolayı, cahilliğinden dolayı artık bu Allah katında özür olur mu olmaz mı? Onu Allah Celle Celaluhu karar alır. Evet, namazın rükünleri 14 tane rükünü var. Birincisi tabii ilk önce ben bunları tek tek sayacağım ve inşallah bundan sonra bu rükünlerin tafsilatlı bir şekilde açıklanıncaya kadar her dersin başında bu rükünleri soracağım Allah'ın izniyle. Hocam, onun için Allah için. Bunlara geçmeden önce biz hani geçen dersin sonunda kendi aramızda konuştuk. Bu rükün ve şart meselesinde oradaki arkadaşlar olmadığı için bir açıklama uygun olur mu? Evet, şimdi biliyorsunuz Hanefi fukahasına göre, daha doğrusu Hanefi fukahasına göre değil de Hanefi mezhebine mensup olan Müslümanlar rükünlere veyahut da şartlara, yani rükünler ile şart arasında fark ayırt etmeksizin hepsine şart diyorlar. Ve dikkat ettiyseniz tercüme edilen kitaplarda daha doğrusu buna değinince öyle söylüyor. Diyorlar ki mesela namazın şartları. Veyahut da namazın rükünleri diyorlar. Bazıları diyorlar ki namazın içindeki ve dışındaki şartlar. Namazın içindeki ve dışındaki cümle doğrudur. Ama şartlar deyince bozuyorlar bu cümleyi maalesef şiddet. Yani namazın içinde doğrudur. Çünkü namazın içindeki şeyler nedir? Rükündür. Namazın dışındaki şeyler nedir? Şartlardır. Burası doğrudur. Ama şartlar deyince yani her ikisini şart anlamlı ifade edince tabii ki bu gerçekten bu mana doğru değildir. Ve biliyorsunuz biz daha önceden demiştik ki şart olan şey namazdan önce yapılması gereken şeydir. Ve dikkat ediyorsanız ilk dediğimiz şey neydi? İslam. Yani namaz kılabilmesi gereken bir kişi Müslüman olması gerekiyor. Müslüman olmayan bir kişi namaz kılsa bile onun namazı makbul değildir. Tıpkı abdestsiz namaz kılan bir kişi her ne kadar namazın içindekilerini hepsini yerine getirse bile, tamam mı? Eğer abdest almadıysa onun namazı sahih değildir. Veyahut da onun elbisesi necis ise onun namazı sahih değildir. Veyahut da satra avra yapmadıysa onun namazı sahih değildir. Veyahut da kıbleye dönmediyse o bu şekilde. Ha, o zaman şart, buna şarta rükün demek gerçekten doğru değildir. Şart bir ibadetten önce olan şeydir. Rükne şart demek doğru değil. Efendim? Rükne şart demek doğru değil. He işte rükne diyorum ya. Rükne, he, yok. Yani rükne şart demek doğru değildir. Zaten şart doğrudur. Hani dedim ya, bazılar diyorlar ki namazın içindeki ve dışındaki şartlar. İçindeki ve dışındaki sözü doğrudur. Ama her ikisine şart ismi vermek doğru değildir. Ha o zaman şart ile rüknü birbirinden ayırt etmek lazım. Rükün ise bizzat namazın içinde olan şey ve özellikle onunla veyahut da ona yani, dayalı kaynaklı olan şey. Kısım bölüm demek lazım. Abi. Yani bir cüz. Rükün bir ibadetin bir cüzüdür. Ve biz bundan önceki dersimizde örnek vermiştik. Değil mi? Mesela şu sandalyenin 4 tane ayağı var. Ayağın birisi kırık olsa bu sandalyede mi? Rüknü. Niçin? Çünkü bu sahpanın veyahut da bu sandalyenin 4 şey üzerinde bina edilmiş. Tıpkı bina gibi. Arabanın mesela 4 tane tekeri var. Tamam mı? Ve bu gibi şeyler. Dolayısıyla rükün bizzat şeyin bir cüz'ü veyahut da şeyin içindedir. Onun için rükün ayrıdır, şart ayrıdır. Ve burada... Ama hocam ona şarttan ziyade farz diyorlar. İşte orada bir her ikisi de farzdır var. Aslında. Yani şart da farzdır. Rükün de şart da farzdır. Yani. Rükün de farzdır. Tamam mı? Her ikisi de farzdır. Ama rükün hepsinden daha kuvvetlidir namazın içinde. Tamam mı? Şart namazın dışında hepsinden daha kuvvetlidir. Çünkü mesela dizlerini şuraya koy, mesela kısa bir pantolonla, şortla namaz kılan bir insan mesela avretini kapatamadığından dolayı namaz kılsa bile, abdestli bile olsa, bütün rükünleri, bütün vacipleri, bütün sünnetleri yerine getirse namazı batıldır. Şart olmadığı için. Şart eksik olduğu için. Tamam mı? O namazın şartlarından birisi eksik olduğu için. Ama biz şarttan ziyade şöyle öğrendik. Yani içindeki ve dışındaki, yani içindeki dediğimiz namaz kılırken yapılması gerekenler, dışındaki de namaza başlamadan evvel yapılması gerekenler, ve bunların hepsinden bir tanesi olmazsa o namaz sahih olmaz. Maalesef sizin öğrendiğiniz, işte biz ona değiniyoruz zaten. Biz diyoruz ki sizin öğrendiğiniz doğru değildir. Sizin öğrendiğiniz maalesef şedid İmam Ebu Hanife'nin mezhebine göre değil. İmam Ebu Hanife'nin anlayışı dışında kendi anlayışlarına uygun bir şekilde bu rükünlere şart ismini veyahut da vaciplere şart ismini veren kişilerdir. Çünkü namazın içindeki ve dışındaki 32 mi diyorlar? 12. Namazda 12 hocam. 12 farz. Yok yok. Namazın içindeki ve dışındaki yok. 12 olur mu? 32 farz başka İslam'la alakalı. Diyorlar ki namazın içindeki ve dışındakiler 32 tane. 12'den diyorlar. Hocam 6'sı içinden 6'sı dışından. Başka hocam. 32 farz evet. Başka bir şey. Biz şartları kaç saydık? 9. Rükün kaçtır? 14. Vacipler kaçtır? Bir sürü. Yani bunlar hepsini topluyorlar. 32 tane yapıyorlar. Ve burada vacibe şart ismini vermek, rüküne şart ismini vermek doğru değildir kardeşlerim. Bu Ebu Hanife'nin anlayışı değildir bu. Maalesef şedid. İmam Ebu Hanife'ye Rabbim ona rahmet etsin. İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Hanife'nin mezhebine mensup olan büyük alimlere iftira etmiş oluyorlar. İmam Ebu Hanife rahimahullah vacibe şart der mi kardeşim ya? Bu kadar cahillik olur mu? Veyahut da rüküne şart der mi? Ebu Hanife haşa ve kelle o kadar cahil midir? Ama maalesef şedid cahil insanlar bunu o şekilde İmam Ebu Hanife'ye nispet ediyorlar. İmam Ebu Hanife rahimahullah selefi bir alim, Rabbani bir alim. Tamam mı? Ve ilk mezheplerin öncüsü olan mezheptir. Ama onun kaldığı yerde Bağdat veyahut da Küfe'de veyahut da işte Irak bölgesinde olduğu için hadisler detaylı bir şekilde ona ulaşmadığı için bazı konularda içtihadını veyahut da kıyas kullanarak veyahut da yaparak ne yapıyordu? Meselelerde hüküm veriyordu. Tamam mı? Dolayısıyla burada namazın içindeki ve dışındakiler 32'dir. Dikkat ediniz. Diyorlar ki namazın içindekiler ve dışındakiler 32'dir. Yani şartlar da şarttır. Rükünler de şarttır, vacipler de şarttır onlara göre. Bu doğru değildir. Ve biz buna değineceğiz. Şimdi biz şartlara değindik. İnşallah bugün rükünlere ve zamanla işte açıklayacağız. Ondan sonra vaciplere aktarılacağız. Ondan sonra sünnetlere. Dolayısıyla sünnet sünnettir, vacip vaciptir, şart şarttır, rükün rükündür. Ondan sonra şartlar, vacipler, rükünler hepsi farzdır. Tamam mı? Hepsi farzdır. Dolayısıyla mesela şart farz olmasına rağmen, tamam mı? Farz olmasına rağmen namazdan önce o şarttan, şartlardan birisini bilerek ve gücü nispetinde olmasına rağmen kalkıp da o şartlardan birisini yerine getirmeyip namaza durursa namazı fasittir. Ancak biz anlattık. Yani geçmiş şartlarda anlattık. Çünkü hepsi ma'al kudradır. Bir insan mesela bir sahrada kalmış, hiç elbisesi yok. Çırılçıplak, anadan doğma. Ne yapması gerekiyor? Namaz vakti geldi. Burada la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. İttakullah mastata'tun ayetlerine dayalı kalarak. Tamam mı? O zaman bazı alimler demişler ki oturarak namaz kılacak. Bazı alimler demişler ki işte önünü ve arkasını örtecek. Bazı alimler demişler ki yok, ayakta durabildiği için ayakta duracak ve önünü yani kubül ve dübürü kapatacak. Bazı alimler kubül ve dübürü de kapatmasına gerek yok. Tamam mı? Niçin? Çünkü neyle kapatacak? Bazıları demişler ki bir elini arkadan tutacak, bir elini ol. Çünkü elleri burada tutmak sünnettir. Vacip değildir. Göğüs üzerine biliyorsunuz. Eller göğüs üzerine tutmak vacip değildir, sünnettir. O zaman avreti kapatmak nedir? Şarttır, yani farzdır. O zaman bir eliyle arkasını, bir eliyle önünü tutacak ve bu şekilde rükün. Peki rükuğa gittiği zaman ne yapacak? Yine öyle mi duracak? Yani burada gerçekten bazı zorluklar oluyor. O zaman bir Müslüman nasıl şartları yerine getirebiliyorsa ancak onunla mükelleftir. Yani çok zorluk yapmaya gerek yoktur. Çünkü bizim dinimiz kolaylık dinidir. Ve aleyhissalatü vesselam diyor ki yessiru ve la tuassiru. Ey bu olanak olacak şeyler çerçevesi içerisinde yessiru. Yoksa yapabildiği halde diyor ki yessir. Ya diyor ki mesela bir genç şort giymiş şuraya kadar. Diyorsun ki oğlum bak hani avret dizle göbek arasıdır. Senin şu anda dizin dışarıdadır. Ya amca diyor bak Allah sesle diyor ki dinimiz kolaylık dinidir. Yessiru ve la tuassir. Sen niye zorluyorsun diyor. Oğlum sen bunu örtebiliyorsun. Kumaş var, pantolon var, çarşaf var. Bir sürü var. Yani her şey var. Ama ne yapıyorlar? Buradaki yessiru kelimesi burada yanlış anlıyorlar. Tıpkı bazı meselelerde yanlış anlattıkları gibi hatta anladıkları gibi. Evet. Burada diyor ki erkanus salati 14 ruknen. Namazın rükünleri 14 tane rükündür. Allah için rükünleri ve şartları ezberleyin. Çünkü her namaz kılan kişi bu farzlar ne yapıyor? Onunla ilgilidir. Dolayısıyla bir insan ileride açıklama esnasında göreceksiniz ki nice insanlar bunu yapıyor ve bazen soru soruyorlar. Bilmediğinden dolayı bilirse o an için o rükünü yerine getirecek. Arada bir sürü zaman geçmiş, onu ben işte filan yerde böyle namaz kıldım, şöyle yaptım. Bilmediğinden dolayı hiç önemsememiş ve namazı doğrudur sanmış ve böylece onun boyunda kalmış. Bir sene sonra, iki sene sonra soruyor mesela. Doğru değil. Ha o zaman Müslüman bilmesi gerekiyor. Evet. Diyor ki, اَفْعَالُ الصَّلَاةِ وَاَقْوَالُهَا تَنْقَسِمُ اِلَى ثَلَاثَةِ اَقْسَامِ اَقْوَالُ الصَّلَاةِ وَاَفْعَالُ تَنْقَسِمُ اِلَى ثَلَاثَةِ اَقْسَامِ diyor. Namazın fiilleri ve sözleri üçe ayrılır. Tamam mı? Bir, rükün, iki, vacip, üç, sünnet. Bu namazın içindekiler. Demek ki namazın içindekiler, rükün de var, vacip de var, sünnet de var. Şart, ondan önce anlattık, yani namazın dışındadır. Burada diyor ki rükün ister bilgisiz olsun ister bilgili olsun yani amden kasten olsun terk ettiği zaman namazı fasittir. Cehlen de bunu terk ederse namazı fasittir. Her ne kadar kendisinin namaz kıldığını tahmin ediyor veya da sayıyorsa da namazı fasittir. Yani o farzı eda etmiş sayılmıyor. Onun boynundadır. Ve Allah Celle Celaluhu onu bunu neden öğrenmediğini Allah ona soracak. Ama o kişinin vereceği cevap özür müdür değil midir? O Allah Celle Celaluhu'nun bileceği bir iştir. Biz ona karışmayız. Tamam mı? Demek ki bakınız rükün bilerek veyahut da bilmeyerek terk etmek namaz fasittir. Her ne kadar diğer şeyleri yerine getiriyorsa bile. İkincisi vacip ise vacip bilerek terk etmek namaz fasittir. Bilmeyerek terk etmek hemen öğrendikten sonra ne yapacak? Ne yapacak gençler? Sehv secde yapacak. Ey namaz bittikten sonra sehv secde yapacak. Sehv secde inşallah zamanla değineceğiz. Yine de değineyim acizane. Sehv secde eksiklerde ilk önce selam verilir, sonra sehv secde yapılır, sonra kalkıp tekrar selam verilir. Şaşkınlık veyahut da şaşırdığını mesela 4 mi kıldım, 5 mi kıldım, 3 mü kıldım falan bu gibi şeylerde o zaman ne yapar? O zaman ilk önce sehv secde yapar, ondan sonra selam verir. Hanefi fukahasına göre biliyorsunuz selam verdikten sonra tekrar teşehhüdü okuyorlar. Ve bu kesinlikle bunun aslı yoktur. Bu bil ittifak. Hanefi fukahası müstesna. Ey sehv secde yaptıldıktan sonra kesinlikle teşehhüd yoktur. Bir hadis var Sünen İbn-i Mace'de ve bütün hadis alimleri bu hadisin zayıf olduğunu diye karar almışlar. Bil ittifak. Ama o zaman Hanefi fukahası bu hadisle karşılaşıp hadisin de zayıf olduğunu bilmedikleri için burada ne yaptılar? Bu şekilde karar aldılar. Ama bu hadis onlar hata etmiş olsalar bile onlar sevaplarını alırlar. Ama ondan sonra bu hadisin zayıf olduğunu bilen Müslümanlar onları körü körüne onları taklit etmeleri kesinlikle caiz değildir. O zaman ne yapması gerekiyor? Bu hadisin zayıf olduğunu bildikten sonra o zaman sehv-i secdeden sonra ne yapmayacak? Teşehhüdü okumayacak. Sehv-i secde yaptı, kalktı, tekrar teşehhüdü okumayacak. Sehv-i secde yaptıktan sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah veyahut da Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Biliyorsunuz Aleyhisselam bazen sağına Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, bazen Esselamu Aleyküm, bazen Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Bu inşallah namazın kılma şeklinde bunlara değineceğiz Allah'ın izniyle. Evet. Demek ki vacibi bilerek terk etmek namaz fasittir. Bilmeyerek terk etmek, unutarak, tamam mı? Sonra hatırlayınca sehv-i secde yaptıktan sonra bu sehv-i secde Allah'ın izniyle o vacibin yerini tutmuş olur. Ama bilerek terk ederse namazı fasittir. Her ne kadar diğer farzları yerine getirdiyse bile. Evet. Sünnet ise, sünnet biliyorsunuz, sünnetin terki günah olmadığı gibi, tamam mı? Yani onun terki günah olmadığı gibi yaparsa karşılığını alır. Yani sünnetin yerini bulursa karşılığını alır. Sünneti yapmazsa veyahut da yeri bulmazsa, bilerek yaparsa, örneğin, bu çok önemlidir. Bazı, özellikle burada Suudlar bunu yapıyor. Dikkat ediyorsanız Suudlar, yani onlarda çok tembellik var. Rabbim bizi de onları da ıslah etsin. Tekbiratul ihramı veyahut da diye tekbirleri aldıkları zaman şöyle yapıyorlar. Allahu Ekber. Tekbiratul ihram biliyorsunuz değineceğiz, bu rükünler içerisinde geliyor. Allahu Ekber zaten rükündür. Hanefi fukahasına göre rükün değildir. Hatta sünnet bile değildir. Ve bunu bu şekilde aleyhissalatü vesselam böyle hiçbir zaman tekbiratul ihram bu şekilde almamıştır. Tamam mı? O zaman bu adam sünneti yerine getirmediği gibi bazı alim diyor ki اَخْشَ اَنْ يَكُونَ اَثِمًا بِفِعْلِهِ هَذَا. Şu fiilinden dolayı günahkar olacağından korkuyorum. Niçin? Çünkü aleyhissalatü vesselam böyle bir şey yapmamıştır. Bunu bu şekilde yapsa cahiller onu gördükleri zaman, bunlar da Arap'tır. Benim gibi bir Türk bunu gördüğü zaman, bunlar da Arap'tır işte din de Arap bölgesinde gelmiştir. O zaman bunlar doğrusunu yapıyor, ben yanlışını yapıyorum der. O zaman ben de onlar gibi yapayım. Çünkü onlar bizim kudretimizdir sözde. Öyle ya. O zaman bu insan bu ibadeti topluma yanlış aktarmış olduğundan dolayı bu alimler diyorlar ki korkarım ki bu kişi günahkar olabilir bu fiilinde. Ve bunlar bilerek yapıyorlar bunlar. Ya hiç kaldırma ya da kaldırıyorsan aleyhissalatü vesselam'ı kaldırdığı şekilde kaldır. O zaman sünneti yerine getiren kişi sevabını alır, yerine getirmezse veyahut da o sünneti yapmazsa ne yap terk o sünnetin terkiyle hiçbir günah almaz. Şeyin hocam ellerin yukarı kaldırılması değil mi yani şey? Evet. Yani bu şu değil de şu. Evet. Yani hatta Türkiye'de bunu inşallah biz namazın kılınma şeklinde göstereceğiz. Hayır, Türkiye'de de bunun biraz mübalağalı şekli var. Bu parmaklar kulaklara değiyor. Aslında hiza olarak verilmiş ama bizim mesela Türklerin namaz kılışını şu kulaklara değdirmeden anlarsın onun Türk olduğunu. Çünkü bu hiza ile bu buna dönüşmüş daha sonra. Kulağa değmezse sanki olmuyor gibi ama aslında hiza olarak bu. Evet, orada bir ayrım var. Hissediyorum mesela. Evet, inşallah biz buna namazın kılınma şeklinde değineceğiz. Hani konusu olmadığı için değinmek istemedim acizane. Yani İrfan hocamız bu konuda haklıdır, doğrudur. Türk olmasına rağmen doğru. Yok hayır. Mesela öğrendikten sonra yani şey geliyor tabii. Yani doğrusunu öğrenmiş. Çünkü Ebu Hanife rahimehullah böyle bir şey yapmamış. İmam Muhammed de yapmamış. İmam Yusuf yapmamış. İmam Züfer yapmamış. Diğer alimler yapmamışlar. Maalesef şiddet bu Hanefi mezhebine mensup olan hocaların cahilliklerindendir. Rabbim onlar hocalarımızı ıslah etsin. Efendim? Yani onlar okuduysa muhakkak bir kaynaktan okumuşlardır. Yoksa kendi yeni dini uydurmuş olurlar. Bence bu kadar kolay söylememek lazım. Evet, doğru, bazı cemaatlerin mensupları söyledikleri gibi, cemaat lideri hata ettiği gibi mutlaka bildiği bir şey var. Onun için söylüyor, hatta onun için yapıyor. Yani bunu söylememek lazım. Bir kaynak vardır yani. Hayır, şöyle parmakları kulağa değdirmek yok. Hizası var da orada hizayı değdirmeye dönüşmüş bu daha sonra. İşte ben de diyorum ki onu okudukları bir kaynak vardır. Ya İbn Abidin'den okumuşlardı ya başka bir Hanefi alim. Tahkik etmek lazım. Bize göstersinler. Biz inşallah bunu yerinde tartışacağız inşallah. Yerinde inşallah. Yani bu gelecek namazı. Çünkü biz daha namazın şeklini göstereceğiz. Yani nasıl namaz kılınır? Mesela diyeceğiz ki Allah için bir kişi kalksın. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sallu kema raitumuni usalli. Demiyor ki sallu kema salla Ebu Hanife, sallu kema salla Ebu Bakır, sallu kema salla Umar demiyor. Veyahut da sallu kema salla Şafii demiyor. Sallu kema raitumuni usalli. Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz o şekilde namaz kılınız. Ve bunu inşallah biz namaz kılma şeklinde bunu konuşacağız inşallah. O zaman inşallah bize yani talik yapmak isteyen kardeşlerimize inşallah mecal vereceğiz inşallah. Tayyip. Birinci rükün arkadaşlar. Allah için bak her dersin başlangıçta Allah'ın izniyle bu rükünleri hocam, soracağım. Pardon. Şimdi namazın içindekileri 14 olarak söyledik değil mi? Mesela bunu 3'e ayırdık şimdi. Rükünleri dedik. Vacip dedik, sünnet dedik. Şimdi bu 14'ü önce bir taksim edip daha sonra açıklasak uygun olmaz mı? Şimdi her şey şimdi vacipleri biz çünkü böyle olsa şimdi bu diğerinden kalacağız. Vacibi vacibinden anlatacağız. Hayır, tamam sayı mi? Olarak bir söylesek başlangıçta. Yani bu 14 önce bir üçe taksim etsek kaç? Şimdi bu rükünlerin içinde vacipler de var değil mi? Yok, rükün ayrıdır, vacip ayrıdır. Biz vacipler biliyorsunuz. Vacip şimdi rükünden sonra anlatacağız. İlk önce biz rükünleri bitirelim ondan sonra vacipleri inşallah. Evet, birinci rükün nedir arkadaşlar? Birinci rükün farz namazlarında, tamam mı? Yani ayakta durabildiği halde ayakta durmasıdır. Çünkü ayakta gerçekten duramıyorsa o zaman o zaman ne olur? O zaman oturabilir. Ve burada biliyorsunuz Suudi Arabistan'da dikkat ediyorsanız mescitlerde sandalye koyuyorlar. Yani kişi ayakta oturabiliyorsa sandalye üzerinde oturması caiz değildir. Ama buradaki alimler maalesef şiddet bu fetvayı vermişler. Ve İmam Şafii mezhebine göre, İmam Ebu Hanife'nin mezhebine göre, İmam Malik'in mezhebine göre ve diğer alimlerin mezheplerine göre, tamam mı? Kişi oturabildiği halde sandalye üzerinde oturursa onun namazı nedir? Onun namazı batıldır. Niçin? Çünkü ayakta durması kıyam dedikleri rükündür. Namazın bizzat bel kemiğidir bu. Tamam mı? Onun için bu tafsilatta bunlar hadiste bununla ilgili olan hadisleri biz anlatacağız. Başlarken ayakta duracak, sonra oturarak devam edebilir şeklinde. Evet. Şimdi ben tek tek sayacağım arkadaşlar maksat yazıp ezberlemeleri için. Ondan sonra tafsilatı biz inşallah her rükünü anlattığımız zaman tafsilatını vereceğiz. Evet, birinci rükün nedir? Birinci rükün el-kıyamu ma'al-kudra deniliyor. El-kıyamu ma'al-kudra ey ayakta durabiliyorsa ayakta durması nedir? Rükündür. Bu bir. İkincisi tekbiratul ihram. Yani Allahu Ekber cümlesini söylemek. Ve biliyorsunuz burada tekbiratul ihramda ihtilaf var. Kıyamda elhamdülillah ittifak var, hiç ihtilaf yok. Ne? Dört mezhebe göre kişi ayakta durabildiği halde ayakta durmuyorsa namazı fasittir. Ve burada ittifak var elhamdülillah. Ama tekbiratul ihramda ihtilaf var. Tamam mı? Bazıları demişler ki tekbiratul ihramda Allahu Ekber demesi gerekiyor. Bazıları demişler ki herhangi bir şey söylemesinde bir sakınca yoktur. Üçüncüsü kıraatul fatiha. Kıraatul Fatiha'da burada ihtilaf var. Tamam mı? Bazıları demişler ki Kur'an'dan herhangi bir şeyi okursan geçerlidir. Bazıları demişler ki geçerli değildir. Ve cehren namaz okunduğu zaman veyahut da sırran ey gizli namazlarda veyahut da cehri namazların son rekatlarında gizli olduğu için burada yine inşallah tafsilatlı şekilde şeyde beyan edeceğiz. Dördüncüsü er-ruku'. Dördüncüsü ruku'a gitmek. Ve tefsilatı veyahut da nasıl ruku'a gidilir inşallah tafsilatta biz anlatacağız. Dördüncüsü ruku'a gitmek. Beşincisi ruku'dan kalkmak. Tamam mı? Ve ruku'dan kalktığı zaman bütün şu bel kemiğinin esası yerini bulması gerekiyor. Yani bazıları rükudan kalkıyor. Rükû yaptı. Allahu Ekber diyor. Şöyle tam dirilmeden hemen ne yapıyor? Rükûa gidiyor. Sücuda gidiyor. Ve bu kesinlikle onun namazı batıldır. Ama eğer belinde bir ağırlık varsa, kalkamıyorsa, yapamıyorsa o müstesna. Ey kalkabildiği halde veyahut da kendini düzeltebileceği halde yarım yamalı bırakarak sucuda gitmesi kesinlikle bu nedir? Namazı batıldır. Niçin dedik? Çünkü rükün bilgisiz veyahut da bilgili bir şekilde bilerek veyahut da bilmeyerek terk etmek namaz batıldır. Evet. Beşincisi, altıncısı es-sucud alel-a'da-s-seb'a. Ve aleyhissalatü vesselam diyor ki umirtu en es-sucud ala seb'ati a'zım. Ey yedi şey üzerinde yedi aza veyahut da yedi şey üzerinde sücud yapmak. Bunlar birincisi biliyorsunuz şu iki el. Oldu kaç? İki diz. Oldu kaç? Dört. Ayakların uçları? Altı. Beş. Alın ve burun 5. Alın ve burunda evet. Yine 5 7 ettir hocam. Efendim? 7 etti. Altıdan sonra 7 diyecektim. 5 dediniz. Ha, öyle mi? 2 4 6 7. Yani alın ile burun 7. Şimdi alın ile burunda alimler ihtilafa düşmüşler. Bazı alim Şafiiler demişler ki sadece alın üzerine bile secde etse burun değmezse yeterlidir. Hanefiler demişler ki sadece burun üzerinde bile secde etse yeterlidir. Ama cumhurun görüşüne göre tafsilatta geleceği gibi aleyhissalatü vesselam bunları anlatırken secde şeyini şöyle alnını ve burnunu işaret ederek her ikisinin üzerinde secde yapılması farz olduğunu söylüyor aleyhissalatü vesselam. O zaman Şafiiler ve Hanefiler bu konuda cumhurun ittifakı dışında kalıyorlar. Ve en doğrusu burada cumhurun görüşüdür. Ne Hanefilerin söylediği ne de Şafiilerin. Evet. El-Rukn-ı Sâbi' El-Raf'i Min-i-Sucud. Yedincisi sucuda gidiyor ya sucuttan kalkmak. Ve burada sucuttan kalktığı zaman tıpkı rükün gibi ne yapması gerekiyor? Tam bütün her şey yerine, bütün kemiklerin şeyleri yerine alıyor. Yerine alması gerekiyor. Evet. El-thaminu yani sekizincisi diyor ki el-celsetu beyne's-secdeteyn. Burada hani birinci sucuda gidiyor ya. Ondan sonra bu sucuttan kalktığı zaman şu oturuş nedir? Rükündür. Ve buradaki rükün bu secde, bu oturuşta, tafsilatta inşallah burada ne söyleniyor? Buna değineceğiz inşallah. Dokuzuncusu, attama'nine fi cemi'il erken. Dokuzuncusu, şu bütün bu rükünlerde ne yapmak lazım? Mutmain olmak lazım. Ey, bütün kemikler yerini alması gerekiyor. Tabii ki me'al kudra. Ey, gerçekten onda bir hastalık yoksa. Hastalık varsa Allah'ın izniyle bu ondan sakıt oluyor. Onuncusu, etteşehhüdül ahir. Ve bu etteşehhüdül ahirde yine alimler arasında ihtilaf var. Şafiiler, Hanefiler demişler ki, Hanefiler ve Şafiiler demişler ki vaciptir. Cumhur demiş ki rükündür. Ve en doğrusu burada cumhurun görüşüdür. İnşallah yine tafsilatta değineceğiz. Bir önce dokuzuncusu neydi hocam? Mutmain olmak derken. He, dokuzuncusu bütün bu rükünlerde azalar yerini bulması gerekiyor. Bütün rükünlerde. Ey rükuğa giderken, rükudan kalkarken, sücüde giderken, sücüden kalkarken. Bu rükünlerde, tamam mı? Bu hareketlerde bütün azalar yerini bulması gerekiyor. Yani yarım yamalak değil. Yani şimdi bu %100 ne yapmış olur? Yerini bulmuş oluyor. Böyle kaldığı zaman parmak esas yerini bulmamış oluyor. Değil mi? Çünkü parmak normal olarak yeri bu şekildedir. Hocam, İnsanın şekli yine o şekilde. Söyleyebilir miyim? Konu dinlerle ilgili. İnsanoğlu diyor, dünyada yaratılmış bütün mahlukatları ayıran tek bir özelliği var. Ayakta durduğunda 90 derece yere basan tek canlı. Yani belki de insanlığı ayırt etmek için bunu hani dik durmamız gerekiyor olabilir mi? Yani bir tek insanmış bu dik duran canlı. İnsanoğlu doğduğu zaman ayak üzerinde doğmuyor ki, hayvanlar ayak üzerinde doğuyor. Ayakta durarken diyorum. Efendim? Ayakta durduğu zaman, yani dengede durduğu zaman 90 derece durabilen tek canlı duruyor. Belinden bahsediyor. Ondan bilgim yok. Bu belki tıbbi bir meseledir. Tıbbi meseleden haberim yok benim. 10. hocam mutmain olmak dedik. 10. yerde işte. 10.'su etteşehhüdül ahir. Son teşehhüdü. Tahiyyat oturmak. Evet. Etteşehhüd dediğimiz yani ettehiyyat dediğimizdir. Tamam mı? İlk tahiyyat mı bu, ikinci tahiyyat? Etteşehhüdül ahir, son teşehhüd. İlk teşehhüd vaciptir. Onu vaciplerde değineceğiz inşallah. Hani dört rekatlı namazlarda bir, ortada veyahut da üç rekatlı namazlarda bir teşehhüd var ya, o vaciptir. Onu vaciplerde değineceğiz inşallah. Tamam. Evet. El-hadi aşar el-culus li-teşehhüdül ahir. 11.'si teşehhüdü okumak için oturmak. Yani ayakta kalkıp da teşehhüdü getirmeyecek. Tamam mı? Ne yapacak? Oturarak teşehhüdü okuyacak. Çünkü nasıl birinci secdeden kalktığı zaman nasıl oturması, burada oturması rükün ise, burada teşehhüdü okumak için teşehhüde oturmak nedir? Rükündür. Evet. El-Thani Aşar 12.'si as-salatu ala'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Allahumme salli Allahumme barik dediğimiz. Tamam mı? Et-teşehhüd nedir? Et-tahiyyatu lillah. Tamam mı? As-salatu ala'n-nebi nedir? Allahumme salli Allahumme barik dediğimiz. Ha, o zaman et-teşehhüd bir de Allahumme salli Allahumme barik. Son namazın son oturuşunda nedir? Rükündür. Tamam mı? Hanefilere ve Şafiilere göre vaciptir. Doğrusu hak cumhurun yanındadır. Yani Şafiilerin ve Hanefilerin yanında değildir. Evet. 13.'sü et-tertib beyn hâzihi el-erkân. Ey bütün bu rükünler arasında veya ne yapması gereken nedir? Tertip yapması gerekir. Yani mesela şimdi mesela diyelim ki ayakta durması gerekirken daha ayakta durmadan hemen tekbiratul ihrama alıyor, ondan sonra rükûa gidiyor. Ne yapmış olur? Burada tertip yapmamış olur. Veyahut da rükuğa gitmeden rükû yapmadan direkt sucuda gidiyor. Ondan sonra kalkıyor, rükû yapıyor. Bu kesinlikle nedir? Bu namazın fasitliğine delalettir. Ancak abdest tertibinde alimler bunu biz abdeste değinmiştik. Biliyorsunuz Hanefiler tertibi şart koşmuyor. Cumhur şart koşuyor. Vallahu alem burada. Yani en doğrusu burada Hanefilerdir. Ey, abdestin tertibinde Hanefiler hakkı bulmuş. ve cumhur hata etmiş. Çünkü burada Sünen-i Tirmizi'de bir hadis var. Aleyhissalatü vesselam bir ara tertipte ne yapmıştır? Tertip yapmamıştır. Ve İmam Elbani rahimahullah bu hadisin sahih olduğunu söylüyor. Ve İmam Ebu Hanife bu hadis kendi müsnedinde biliyorsunuz İmam Ebu Hanife'nin bir müsnedi var hadisle ilgili. Hemen hemen 250 mi bilmiyorum o civarda. Tam bilmiyorum şu anda. Yaprakların sayısı tam aklımda değil. Yani küçük bir kitap böyle. Hadisle ilgili. Ve İmam Ebu Hanife rahimahullah bu hadise dayanarak diyor ki abdest esnasında yapılan tertip nedir? Vacip değildir. Yani bir kişi ilk ayaklarını yıkar, sonra yüzünü veyahut da ağzına burnuna verir, sonra yüzünü yıkar veyahut da yüzünü sonra... Yani bu şekilde karıştırmak yapmak... Onun bir telafisi var mı? Efendim? Ben bir kere bir cumayı geç kalırken ayaklardan sonra başa mesettim. Fakat girdikten sonra... İşte sahih görüşe göre bunda bir sakınca yoktur. Cumhur'a göre, cumhur diyorlar ki tertip vaciptir. Özellikle Hanbeliler ve Şafiiler. Tamam mı? Ama burada yani Allahu Alem bu hadise dayalı. Burada İmam Ebu Hanife'nin görüşü daha isabetlidir. Vallahu Alem. Evet. Demek ki tertip nedir? Namazda bu rükünlerde tertibe dayalı yapmak nedir? Rükündür. Bu tertibi ihlal ederse namazı fasittir. 14.sü etteslim. 14.sü selam vermek. Tamam mı? Burada selam vermek konusunda ihtilafa düşmüşler. Cumhur, Esselamu Aleyküm demesini rükün kabul etmişler. Hanefiler demişler ki rükün veyahut da vacip değildir, sünnettir demişler. Ve bunu ben mukaddimede değinmiştim. Yani Hanefi fukahasına göre selam sünnettir. Yani selam kelimesine Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demesi sünnettir. Tamam mı? Ama Hanefi Şafiilere göre, Hanbelilere göre rükündür. Şafiilere göre vaciptir. Ve Şafiiler diyorlar ki selam vermek vaciptir. Yani Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demeleri. Hanefiler diyorlar ki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah sünnettir. Hanbeliler diyorlar ki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah rükündür. Ve burada hak Hanbelilerin yanındadır. Vallahu alem. İşte burada dikkat ettiyseniz bu namazın 14 tane rüknü var. Şimdi biz inşallah bu rükünlere böyle tek tek yani vakit oldukça inşallah anlatmaya çalışacağız inşallah. 12. rüknü kaçırdım ben sadece. 12. tekrar var mı? 12. rükün neydi? 12. el-thaniye aşar as-salatu alennebi. Ey Allahümme salli Allahümme bariki. Okumak. Hocam bir de ikinci secdeyi orada söylemedin. Neden? Efendim? İkinci secde yok orada. Birincisi gibi birinci, herhalde. Bundan yani, yani secde oradan için diğerini biz zikretmedik. Aynısı. Çünkü aynısıdır onun için. Sucud bir sucud rükündür. Onun için aynısını sayıyorlar. Yani ikinci sucudu yapmak yine rükündür, tamam mı? Ama hepsi bir sucud sayılır. Tafsilat haftaya hocam. Öyle mi? Tayyip inşallah bu rükünlerin tafsilatını Allah'ın izniyle her rükünün neye dayandığını ve nasıl yapılması gerektiğini inşallah tek tek delillerle inşallah izah edeceğim. Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sıhhat verirse gelecek hafta inşallah bu saatlere doğru. Hocam ben notamda 11'de şey yazdım. Teşebbüsü okuyacak kadar oturmak. Doğru mu? Efendim? Teşebbüsü okuyacak kadar oturmak 11. Evet, evet. 12'de de sallibari okumak. Aynen. Ayrı ayrı yani. Aynen. Peki Rabbena alabilir. Sallibari'den sonra Allah'ıma Rabbena. O namaz kılınışına geliyor. Onu anlatacağız. O sünnette yani. O namaz kılma esnasında anlatacağız onları için. Biz burada rükünleri anlattık. Sadece bir madde madde. Evet. Detaylara gireceğiz. He inşallah tabii. Biz Allah'ın izniyle sünnete göre yani burada her mezhebin bu rükünler esnasında ne söylediyse hem mezheplerin görüşüne değineceğiz hem bu görüşler esnasında hangi mezhebin görüşü daha doğrudur yani sünnete dayalıdır onu da inşallah beyan edeceğim.